geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen ah bir bitmedin. Hiç gitmedin, hep uyuduk biz. Hayal değildik ikimiz. Hayırlısı değil bu, inandırıcı değil. Karşılaşmak hiç hoş değil. Bir geldin sanki zorla getirtmiş gibi. Bir baktın sanki hiç tanışmamış gibi. Bir öptüm hiç darılmamış, hiç sarılmamış. Sanki hiç sevişmemiş gibi. Bir geldin sanki zorla getirtmiş gibi. Bir baktın sanki hiç tanışmamış gibi. Bir öptün hiç darılmamış, hiç sarılmamış. Sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir geldin sanki hiç sevişmemiş gibi. Sevişmemiş gibi.